tanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 19 listopada. Cena przed obniżką 11,79. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia, minęła 13. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, dzień dobry. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Dywersantów zaangażowanych w akty sabotażu na kolei było więcej. Nowy marszałek i nowe porządki w Sejmie. Za chwilę relacja naszego reportera. Budynki w całej Polsce zaświecą na czerwono. To sprzeciw wobec krzywdzenia dzieci. Było więcej niż dwóch dywersantów zaangażowanych w akty sabotażu na kolei. Rzecznik koordynatora służb specjalnych poinformował o pierwszych zatrzymaniach dokonanych przez policję i ABW. Jacek Dobrzyński nie zdradził jednak, kogo zatrzymano. Nie mogę mówić o ilości osób zatrzymanych w tej chwili. Jest to kilka osób zatrzymanych. Te osoby są przesłuchiwane. Jest ustalana rola poszczególnych osób w tym zamachu terrorystycznym. Wszyscy zatrzymani na terenie Polski mają być obywatelami Ukrainy. Władze tego kraju potępiły akty dywersji na terenie naszego kraju. W oświadczeniu ukraińskiego resortu dyplomacji jako cyniczne oceniono celowe werbowanie i wykorzystywanie przez Rosję osób posiadających paszport obywatela Ukrainy do hybrydowych ataków, dywersji i przestępstw mających na celu destabilizację. Jak czytamy, Rosja próbuje przenieść winę za swoje przestępstwa na Ukraińców. Ponadto, jak napisano, wydarzenia w Polsce po raz kolejny potwierdzają, że równolegle z agresywną wojną przeciwko Ukrainie Rosja prowadzi na pełną skalę wojnę hybrydową przeciwko sojusznikom Ukrainy w Europie. Jak zaznaczono, Ukraina potwierdza gotowość do udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy polskim organom i odpowiednim służbom w celu ustalenia wszystkich okoliczności incydentu oraz pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. Paweł Buszko, Polskie Radio. Premier Donald Tusk poinformował, że rozmawiał z prezydentem Ukrainy o współpracy przy zapobieganiu rosyjskiej dywersji. Wczoraj wybrany, dziś z impetem ruszył do pracy. Poznaliśmy pierwsze decyzje nowego marszałka Sejmu. Włodzimierz Czarzasty wydał też pierwsze zarządzenie, które mocno uderzy w posłów. Przy Wiejskiej jest Michał Fabisiak. Michale, to czego dotyczy ta kontrowersyjna według niektórych decyzja? Oj, tak jak powiedziałeś, zdecydowanie z impetem ruszył nowy marszałek do pracy. Od poniedziałku z sejmowej restauracji zniknie alkohol. Włodzimierz Czarzasty na oczach mediów podpisał zarządzenie, które to zakazuje jego sprzedaży na terenie parlamentu. Uzasadnił, że posłowie powinni dać dobry przykład obywatelom. Trudno jest informować społeczeństwo o konieczności zakazu sprzedaży na stacjach benzynowych, konieczności zakazu sprzedaży w nocy alkoholu, nie dając przykładu. Jednocześnie zadeklarował przyspieszenie prac nad projektami, które mają ograniczyć sprzedaż alkoholu dla obywateli. Marszałek Sejmu zapowiedział też, że od nowego roku będą obowiązywać nowe zasady rozliczania kilometrówek poselskich. Obecne uznał za nieprzejrzyste. Włodzimierz Czarzasty ogłosił też, że szefem jego kancelarii został Marek Siwiec. Jego zastępcami będą Dariusz Salomończyk i Jerzy Woźniak. Stanowisko dyrektora gabinetu powierzył Bartoszowi Machalicy. Michał Fabisiak, dziękuję za relację. Na początku grudnia prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w spotkaniu prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej na Węgrzech. Podczas wystąpienia w Sejmie wicepremier Radosław Sikorski, zwracając się do prezydenta, mówił, by nie zapominał, że jedzie do najbardziej antyukraińskiego i najbardziej prorosyjskiego kraju w Unii. Może pan zabiegać o wycofanie węgierskiego weta wobec wypłaty 2 miliardów złotych na Fundusz Modernizacji Wojska Polskiego oraz o zdjęcie węgierskiej blokady z rozpoczęcia rozmów na temat rozszerzenia Unii o Ukrainę. Nawet jeśli osobiście za Ukrainą pan nie przepada. Wystąpienie szefa dyplomacji było nieakceptowalne, ocenił Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta. Zamiast zajmować się zabezpieczaniem polskiej infrastruktury, w tym infrastruktury krytycznej, Minister polskiego rządu atakuje kogo? Nie Federację Rosyjską, nie Władimira Putina, tylko atakuje polskiego prezydenta. Prezydenta, który został wybrany nie tak dawno głosami rodaków, głosami Polaków. Niewykluczone, że podczas wizyty w Budapeszcie dojdzie do spotkania prezydenta z politykami PiSu przebywającymi na Węgrzech. Kilka tysięcy budynków, w tym siedziba Trójki, zaświeci po południu na czerwono. To finał kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Mówił o niej na antenie Trójki dr Szymon Wójcik. Chodzi o to, żeby więcej osób reagowało na przemoc wobec dzieci, ale żeby to się wydarzyło, potrzebna jest rzeczywiście szeroka współpraca bardzo wielu osób, bardzo wielu instytucji. Ciągle około 30% Polaków dopuszcza chociażby stosowanie kar fizycznych, które są prawnie zabronione od ponad 10 lat. Fundacja zachęca, by o 17 włączyć się w akcję, podświetlając na czerwono swoje okno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na wschodzie i centrum pogodnie, poza tym przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na termometrach od 1 do 5 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 13. Dzień dobry raz jeszcze. Tu Myśliwiecka 357. Katarzyna Wojtasik, Elżbieta Malinowska i Maciej Jankowski. Meldujemy się i do 15 przyrzekamy, że będziemy najlepszą muzykę Państwu proponować i oczywiście mnóstwo tematów kulturalnych i nie tylko. Rozmowa z naszą gościnią dziś po 13.30, a więcej o tym, co w programie, już za chwilę. Muzycznie na start John Mayer. The same drink that gets me out the door is the same drink that puts me on the floor. Some more. It's the same mistake I used to make before. If I'm helpless, tell me now, tell me now. If I'm helpless, tell me now, tell me now. If I'm helpless, tell me now, tell me now. And I'll stop trying to figure it out. To me, a broken heart is all I'll ever be. If I'm helpless, tell me now, tell me now. If I'm helpless, tell me now, tell me now. If I'm helpless, tell me now, tell me now. And I'll stop trying to figure it out.

Piosenka Dnia w Trójce, czyli Niewypowiedziane Światy. Wokal dobrze wszystkim nam znany sprzed lat. Krystyna Prońko tutaj samplowana w refrenach. Poza tym tekstowo, rapowo, także Kubak na Pryfari zaproponowali swoje zwrotki do tego utworu. I DJ Element, który zapowiada swój producencki album w ten właśnie sposób. Wszystko osadzone w stylistyce hip-hopowej, nawiązującej do, no wydaje mi się tutaj brzmieniowo zdecydowanie lat 90. No i za produkcję rzecz jasna też sam zainteresowany DJ Element odpowiedzialny. Będziemy na pewno wracać do tematu tego projektu, a tymczasem czas na polecenia, tylko tym razem znów muzyczne. Z czystym sumieniem. Zwykle sięgam po coś z tej mojej kategorii najbliższej mi, czyli właśnie z kwestii muzycznych, płytowych, rocznicowych, jakkolwiek by tego nie ugryźć, no to najczęściej są to rzeczy muzyczne i dziś także w tę stronę chciałbym opowiedzieć Państwu o artystce, która już wprawdzie na antenie Trójki pojawiała się nieraz, natomiast wciąż wydaje mi się, że jest tak światowo niezauważona na tyle, na ile powinna być już teraz, tak sądzę, bo wydaje mi się, że jest spadkobierczynią choćby Georgie Smith i wielu innych artystek brytyjskich i nie tylko, które szturmem zaatakowały świat muzyczny przed laty. Nia Smith to jest osoba, którą dziś mam na myśli, której nowy utwór chciałbym zaprezentować, a za chwilę dwa słowa więcej na jej temat. Questioning if love is real, and I don't ever wanna feel that feeling. My self-respect is slipping further still. We're saying love, but do we mean it? Got myself to blame, cause I felt the same, but too scared to dead it. It's so out of sync, so I start to think, let's just forget it. Baby, you're tired, you're at your limit. Why did you say it, then take it back? My friends or nothing in up in. Don't wanna hang it claiming you got work, but why you treating me like business? Now I got a hunch you're not into fun. You skipped out on Paris. I'm begging for crumbs. Do you think I'm dumb? Yeah, this is a madness. Baby, you're tired, you're at your limit. Why did you say it, then take it back? Baby, I'm tired. No, jestem ogromnym fanem jej twórczości od tych pierwszych singli, bo jest to bardzo świeża historia na scenie brytyjskiej. Południowy Londyn się kłania, no i te takie duszne klimaty brytyjskiego soulu, neo-soulu, R&B, trochę hip-hopu, trochę jazzu. Z tymi wszystkimi gatunkami Nia Smith romansuje. No i tak jak wspominałem, w spadkobierczyni wielu artystek i artystów londyńskich zwłaszcza, ale zdecydowanie też idąca w swoją stronę i naprawdę godna uwagi. Myślę, że jej epka ubiegłoroczna Give Up The Fear udowodniła na wielu polach, że jest to propozycja do słuchania, ale też do oglądania koncertowo, bo niejednokrotnie występowała na dużych scenach w ubiegłym roku i w tym roku też pojawiła się na jednym z koncertów, który także retransmitowaliśmy w Trójce. To był koncert BBC. Zdarzyło się to kilka miesięcy temu. Tam Nia Smith też zaprezentowała się z bardzo dobrej strony. Momentami nawet romansuje z reggae, tak można wywnioskować, zwłaszcza po jej korzeniach, też związanych z Brixton i tak dalej. No wszystko to jest klimat naprawdę fenomenalny, a ja myślę, że jak tak dalej pójdzie, to niebawem będziemy o niej mówić jako jednej z największych w tej kategorii neosoulowej i pochodnych. A to nowość od Natalii Przybysz, czyli powrót trochę do klimatów z TC Starsowych sprzed lat. Jemy razem ramen, gdy jesteśmy same. Dziś ugotowałam coś na twoją ranę. Chociaż słyszę lament, w twojej głowie zamęt. To skomplikowane, wiem, to skomplikowane. Ale teraz ramen, smacznego kochanie. Zaraz serca spadnie, ten okrutny kamień. Zaraz czułe słowo, słowo stanie się ciałem. Ale teraz ramen. Bo ten świat to nie żart. Trzeba sił, by nim trwać. Czasem serce jak ptak, co zaczyna wracać sam. Tam gdzie zawsze jest ktoś, bo to gniazdo, to dom. Tutaj ważny twój głos, upadek i wzlot. Znów jesteśmy same. Dziś ugotowałaś coś na moją ranę. Chociaż słyszysz lament, w mojej głowie zamęt. To skomplikowane, wiesz, to skomplikowane. Ale teraz ramen, smacznego kochanie. Zaraz serce spadnie, ten okrutny kamień. Zaraz czułe słowo, słowo stanie się ciałem. Ale teraz niech się stanie ramen. Ona bardziej stanie ramen del cabello. Zaczyna wracać sam. Tam gdzie zawsze jest ktoś, bo to gniazdo, to dom. Tutaj ważny twój głos, upadek i wzlot. Bo ten świat to nie żart. Trzeba sił, by w nim trwać. Czasem serce jak ptak, co zaczyna wracać sam. Tam gdzie zawsze jest ktoś, bo to gniazdo, to dom. Tutaj ważny twój głos. Natalia Przybysz z nowym utworem Ramen sprzed kilku tygodni. To jest propozycja, która powraca do korzeni, powraca do klimatów związanych z muzyką Sea Stars, czyli Natalii i Pauliny Przybysz. Tak zaczynały właśnie od takiego R&B, trochę soulu. No i to wszystko świetnie się sprawdza także w tym solowym wykonaniu Natalia Przybysz przed momentem i na pewno jeszcze nie raz na antenie Trójki. Do usłyszenia to nagranie i wiele innych, zwłaszcza że zapowiadany jest kolejny przystanek muzyczny, który być może właśnie w tę stronę też nas zabierze. Just Like Heaven to chyba nikomu nie trzeba mówić za specjalnie dużo na temat tego zespołu, bo to The Cure, absolutne legendy muzyki brytyjskiej i nie tylko brytyjskiej. Za chwilę wracamy z Agnieszką Opszańską i jej kolejną podróżą kulturalną, a po 13.35 gościnią naszego programu dziś będzie Dominika Płonka.

MediaMarkt, wybór the best. Znajdę tu wszystko, czego chcę. Wbijaj na Black Weeks. Smartwatch Samsung Galaxy Watch 8 Classic za 1479 zł. Ostatnia cena z 30 dni przed obniżką to 1583 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, audycja Tu Myśliwiecka 357 do 15, 13.31 na zegarze. To oznacza nadejście Agnieszki Obszańskiej i kolejnej podróży kulturalnej. Terra Cultura. Aniołki. Ta słodka nazwa przypadła jednej z dzielnic Gdańska. Pochodzi ona od średniowiecznego zespołu szpitalnego pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Choć w sercu miasta, to dzielnica niepozorna i zapomniana przez turystów, ale nie przez festiwal Narracje, który od lat poprzez sztukę opowiada o gdańskich dzielnicach. I już 21 i 22 listopada zapraszam do odkrycia aniołków, o których opowiada Maja Murawska, współkuratorka Narracji. Trochę gdzieś w świadomości chyba wielu osób one zlewają się z Wrzeszczem, ale Aniołki to bardzo rozłożysta i bardzo różnorodna dzielnica. O niej tak się mówi, że to jest dzielnica ułożona między cmentarzami a szpitalem. Więc gdzieś ten ciężar gatunkowy, taki trochę depresyjny, ale można powiedzieć też ogólnie i problematyczny, jest zawarty w samym sercu i w charakterze tej dzielnicy. I my też z tego punktu tak naprawdę wyruszyłyśmy i zaczęłyśmy się zastanawiać nad tym, czym ta dzielnica jest dla nas, czym jest dla mieszkańców i jakie jej oblicze chciałybyśmy odkryć. Jakie historie wpisane są w tę dzielnicę? O tym dowiemy się podczas tegorocznego festiwalu Narracje. Już w ten piątek i w sobotę. W naszej koncepcji wyszłyśmy z założenia, że nie będziemy opowiadać o traumach, ale postaramy się wyrazić te trudne historie, które się wydarzyły w przeszłości i wydarzają się dalej na terenie dzielnicy Aniołki. Karolina Połom, współkuratorka Narracji. Mówimy o trudnych doświadczeniach, mówimy o trudnych historiach, ale przyjmujemy też różne mechanizmy opowiadania. Mamy prace poświęcone wytchnieniu, opiece. Starałyśmy się, żeby te 20 prac artystycznych, które pojawią się już w piątek w dzielnicy, odnosiły się do przeróżnych technik. Także zobaczymy performance Kacpra Szaleckiego, zobaczymy prace dźwiękowe, prace wideo Ksenii Gryckiewicz, zobaczymy rzeźby, pomniki. Będzie pomnik poświęcony pracy pielęgniarskiej Agaty Jarosławiec. Będą obiekty. Także myślę, że jesteśmy w stanie opowiedzieć te wszystkie historie, wyrazić je poprzez najróżniejsze techniki. To było naszym założeniem, żeby każdy z odbiorców mógł znaleźć coś dla siebie w tej edycji. Obawiam się, że tak będzie, bo historie dzielnicy tradycyjnie już splatają się z osobistymi, ale i uniwersalnymi narracjami. Na przykład historią drzew, a konkretnie lip, którą na warsztaty wzięła artystka Alicja Biała. Powiem szczerze, że to było moje marzenie, żeby z Alicją pracować. Jak Alicja dostała tą propozycję, zgodziła się od razu, co było wspaniałe. Alicja w swojej praktyce zajmuje się wątkami ekologicznymi, więc od razu w naszej koncepcji pojawił się temat wymierania lip. Także kontaktując się z Alicją, od razu wiedziałyśmy, że zajmie się tym tematem. Alicja przyjechała na wizytę studyjną w marcu. Tereny zielone w dzielnicy są ogromne, także spędziłyśmy mnóstwo czasu w parkach. I Alicja właśnie tworzy rzeźbę, która jest pomnikiem. Jest poświęcona tematowi wymierania lip, który jest mocno kontrowersyjny w Gdańsku, ponieważ według ekspertów, dendrologów, większość lip nadaje się do wycięcia. Część osób twierdzi, że to z powodu ich naturalnego wymierania, a część osób uważa, że to z powodu zanieczyszczeń i zaniedbania miasta. Także Alicja zaprasza do dialogu mieszkańców, odbiorców, ale też włodarzy miasta. I z tego pomnika, który tworzy, będzie można pobrać nasiona lip i zasadzić lipę. A to tylko jedno z wielu działań, których będziemy mogli doświadczyć w gdańskiej dzielnicy Aniołki. Do tego spacery i oprowadzania, bo festiwal Narracje jest po prostu dla wszystkich. To już 21 i 22 listopada, a szczegóły znajdziemy na www.narracje.eu. Więcej od Agnieszki Obszańskiej w każdy piątek po 13 na antenie Trójki. To była Terra Cultura. Bardzo dziękujemy. A to już muzycznie Dominika Płonka, która za chwilę opowie o nowej epce i o nadchodzących koncertach. Czujesz, że to nie twój czas. Dominika Płonka dziś gościniła audycji Tu Myśliwiecka 357. Witam cię serdecznie w Trójce ponownie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Z radia do radia. Dziś rano można było cię usłyszeć też w innej nieco formie, teraz jako przedstawicielka tej swojej artystycznej bardziej strony się pojawiasz, żeby porozmawiać o i poopowiadać, mam nadzieję, o przede wszystkim nowym materiale i oczywiście trasie, która też jest z nim związana. Dalej idziemy w stronę imion. Była Dominika Daniela w ubiegłym roku. To i teraz prawda. Mamy epkę kolejną. Jaką? Dokładnie, jest to Halina EP od mojego trzeciego imienia. Również tak na imię ma moja świętej pamięci babcia, więc to trochę taki hołd dla niej, a z drugiej też strony dopełnienie trylogii, jak to ktoś już nazwał, bo najpierw mieliśmy epkę Didi EP, później Dominika Daniela, rzeczywiście debiutancki album, no i teraz przychodzę z takim materiałem kończącym chyba ten etap muzyczny u mnie w życiu, czyli z Haliną, taką bardziej taneczną na pewno niż debiut. No właśnie miałem pytać o to, czy to jest przede wszystkim, czy to jest tryptyk, czy to jest koncepcja pewna na właśnie kilka albumów, czy kilka wydawnictw. No i przede wszystkim, czy zostały jeszcze jakieś imiona do eksploracji, czy właśnie to jest zamknięcie tego tematu. Imion więcej już nie mam i chyba nawet nie chciałabym kolejnej takiej opcji rozważać. Myślę, że następnym albumem będzie coś, co w ogóle będzie dosyć mocno koncepcyjnie odbiegało od tego, co do tej pory robiłam, co choć jeszcze nie mam konkretnego na pewno na to pomysłu, ale dużo rzeczy gdzieś tam w mojej głowie się rodzi. No ale na razie jest Halina, jest na pewno takim zbiorem moich myśli i jakichś takich kreatywnych, pojedynczych pomysłów, które powstały zaraz po albumie, bo rzeczywiście nie spodziewałam się, że moment wydania albumu jest najbardziej twórczym momentem dla artysty, przynajmniej w moim przypadku. Nigdy nie czułam się bardziej wolna. Naprawdę ten album, ja w ogóle jestem fanką krótkich form, jestem zarówno jakby wydawniczych, jak i krótkich utworów, więc dla mnie stworzenie longplaya, długogrającego albumu było dosyć sporym wyzwaniem rzeczywiście. Ja prawie żadnych demówek tak naprawdę w kieszeni sobie nie zostawiłam, ale dzięki temu też miałam czystą kartę, więc w październiku, pod koniec października zeszłego roku, wydając ten album, naprawdę poczułam się wolna jak ptak i poczułam taką naprawdę potężną potrzebę pójścia do studia i robienia kolejnych innych rzeczy, czego nie czułam w ogóle przy kończeniu Dominiki Danieli. Także po prostu, wiesz, poszłam za ciosem tego, że chce mi się nagrywać, że chce mi się siedzieć w studiu. Wybrałam z jednej strony moich już takich stałych producentów, czyli mojego brata Dawida czy Mirofa, z drugiej strony właśnie taki nowa współpraca jak Lolek, który też pojawia się na tej epce i stwierdziłam, że że w ogóle po tym albumie jestem w tak szczęśliwym miejscu w swoim życiu, że nie mam ochoty na ani jeden wolny, smutny track. I to było jedyne założenie dla Haliny, że do Haliny ma się tańczyć, bujać, to ma być raczej epka, która podnosi na duchu i mówi o tych dobrych aspektach, aniżeli taka, która jakoś bardzo przytłacza. My smutnej muzyki w Polsce mamy bardzo dużo i stwierdziłam, wystarczy. No zwłaszcza na ten moment w roku, kiedy ta tendencja do sięgania po takie nagrania się zwiększa, tak, zdecydowanie. Tak. Ale zaciekawiłaś mnie, mówiąc o tej wolności, czy to była wolność związana z uwolnieniem się od pewnej po prostu koncepcji artystycznej, która się skupiała na albumie i mogłaś poeksplorować nowe rzeczy, czy z czym jest ta wolność związana? Chyba po prostu, wydaje mi się, że to było przede wszystkim związane z tym, że wypuściłam do słuchaczy na streamingi i w inne miejsca wszystko tak naprawdę, co miałam. I to artystycznie jest taki moment bardzo oczyszczający, mam wrażenie, że ty cały czas masz taką bardzo silną relację intymną ze swoimi utworami, które siedzą ci gdzieś, wiesz, w plikach, na komputerze. One cały czas są gdzieś tam mordowane, kolokwialnie mówiąc, przez producenta, przeze mnie, dobijane wokale, zmienianie, wiesz, konceptów. Final version, tak, dokładnie. 10, 11, 12. To są ulubione cyfry, zazwyczaj na jakieś 17 przy moim brzegu. Raczej się zatrzymujemy, bo jest perfekcjonistą i tam, wiesz, jest po prostu tyle zagwozdek i tej potem mix, master, wiesz, to jest tak obciążające gdzieś tam, to jest tak, jakbyś szedł z takim wielkim plecakiem z kilkunastoma kamieniami i każdy ten kamień to jest jedna piosenka i w którymś momencie nie dość, że wychodzisz na szczyt, to jeszcze zrzucasz ten plecak i możesz sobie biec z powrotem. To Halina EP była po prostu na tym rozbiegu z górki, że już ten debiut miałam za sobą, on też bardzo fajnie się przyjął, tak mi się zresztą czasami wydaje, czasami nie, bo na przykład utwór Co poszło nie tak odpowiada na takie jakieś takie gorzkie podsumowanie tego albumu, bo oczywiście, że zawsze może być lepiej, ale na pewno w tym pierwszym momencie, czyli właśnie ten etap październik, listopad, czułam się przede wszystkim wolna i taka zmobilizowana do tego, żeby robić dalej. I w tym momencie mam takie samo uczucie, co jest super. Wypuściłam Halinę i rzeczywiście mam taki moment, gdzie co chwilę zapisuję sobie w notatniczku jakieś kolejne pomysły na kolejne rzeczy. Ale to chyba lepiej być nie może w takim razie, nie? Bo to brzmi jak naprawdę idealny proces twórczy. W momencie, kiedy kończysz rzeczy, które masz pozaczynane i w cudzysłowie się ich pozbywasz, wydając je po prostu i mając to za sobą, no i lecisz dalej z jeszcze większą energią, no brzmi to wspaniale. Na pewno, choć z drugiej strony pojawia się jeszcze kwestia mobilizacji, żeby te rzeczy potem skończyć, żeby dopisać drugie zwrotki tak zwane, z którymi często jest duży gdzieś problem, żeby dogadać się z osobami, które będą udzielały się gościnnie, żeby ograć to wizualnie, żeby ograć to promocyjnie. Ja też przy okazji Haliny EP wróciłam do wydawania się samodzielnie, więc tutaj też dużo rzeczy więcej było na moich barkach, z czego ja się z jednej strony cieszę, bo uwielbiam też tworzyć świat wizualny wokół moich projektów i bardzo lubię mieć wszystko pod kontrolą i współpracować z moimi najbliższymi osobami, które ja sobie dobieram i tak dalej, i tak dalej. Mam też trochę taki umysł menedżera projektu, bo też wcześniej pracowałam w takiej roli zawodowo. No a z drugiej strony wiadomo, że to jest dużo więcej na barkach. W sensie, że czułam, że jednak muszę dużo więcej sama pociągnąć tutaj teraz przy epce, więc to są tego plusy i minusy. Dominika Płonka jest dziś naszą gościnią. Za chwilę więcej o koncertach powiemy. Ja tylko napomknę, że Kraków w najbliższą niedzielę, w najbliższą środę, natomiast Warszawa, mamy zaproszenia na te wydarzenia. Myśliwiecka, małpa, polskieradio.pl. Będziemy jeszcze o tym przypominać, a za moment wracamy z naszą gościnią. Chciałabym mieć to na teraz, zamawiać i odbierać. Zbiera się we mnie równo, co ma się zepsuć, to będzie się. Wszystko przyspiesza, kręci się biznes, wiruje ziemia. Nie ma pojęcia dziś, dokąd to zmierza. Uciekaj. Nie potrafię odpocząć, bo chciałabym już mieć. Niemożliwy jest zmienić szóste. Odwiedziłbym sobie Sztokholm. Obczajam ludzi przez okno. Niektórzy zmokną, niektórzy walczą. Kończę już przejazd i witam się z bandą. Mam jeden plan, go wypełniam. Gram harmonogram i do skręta. Patrzę na ludzi, co nie mają weny. Nie chodzi o mnie, chodzi o sceny. Klasa czy obciach to życie jak junkie. I jak mam to wszystko wytłumaczyć dla tej nastoletniej fanki? Izolowałem się, poznałem grupę, co nadała plan mi. Lecę na wolno, powoli poranki. Kolejny fragment wydawnictwa Halina EP, czyli nowego wydawnictwa Dominiki Płonki, która jest dziś z nami. Mówiliśmy już o tym, co na tej epce się znajduje. Teraz porozmawiajmy o koncertach. Co na koncertach? Bo materiału do zagrania jest sporo. Jest cała trylogia, jak już wcześniej mówiliśmy, tudzież tryptyk do zagrania, bo gramy zarówno rzeczy z pierwszej epki Didi EP, jeżeli ktoś pamięta jeszcze te pierwsze traki sprzed kilku lat, to na pewno coś z tej epki się znajdzie. Gramy oczywiście album, ale gramy też przede wszystkim tak naprawdę Halina EP. No tym razem w ogóle z moją ekipą, czyli z Gabrysią Cichy i z Dawidem Płonką, moim bratem, zupełnie inaczej podeszliśmy do koncertu. Zebraliśmy, no mamy za sobą dwa czy trzy nawet sezony takiego porządnego grania i ogrania się razem. I myślę, że teraz tym razem podeszliśmy do tego zadania trochę inaczej, trochę więcej pozbieraliśmy jakichś takich naszych przemyśleń, co my najbardziej lubimy w koncertach, co nas najbardziej trzyma. I tak jak na początku graliśmy trochę na zasadzie przedstawiania się swojej publice i grania od traka do opisu traka do kolejnego traka, tak teraz stwierdziliśmy, że skoro przychodzą na moje koncerty i na tę trasę, którą teraz gram, osoby, które są już zaznajomione z moją osobą i wiedzą, kim jest Dawid i Gabi, mamy wspólne żarty i tak dalej, to że warto pójść o krok dalej i rzeczywiście gramy no ponad 20 utworów, tam się troszeczkę waha ta liczba, ale 23 utwory to jest gdzieś tam taki standard. Gramy je bardzo różnorodnie, mamy zupełnie inne aranże, dużo niespodziewanych też mam wrażenie takich momentów na tej trasie, dużo więcej się bawimy tym graniem, bawimy się też z publiką. No mam wrażenie, że w ogóle też doświadczenie Dawida, bo mój brat też bierze teraz udział przy produkcji koncertu Maty, ale też brał udział przy produkcji koncertu Kłebo na Narodowym, to jego doświadczenie też dało mu bardzo dużo. Ja pamiętam, jak do mnie zadzwonił i powiedział: Dominika, już wiem, jak się robi koncerty. W sensie to co robiliśmy do tej pory, to taki showcase bardziej, a trzeba to zrobić tak, żeby ludzie naprawdę wyszli i mieli uśmiech na twarzy. Ja zawsze chcę jednak, wiesz, wyprodukować taki koncert, że pomimo, że to jest na razie skala małych klubów, takich kameralnych, a może i nawet bardziej, dzięki temu chcę, żeby ci ludzie naprawdę poczuli, że to było dla nich takie, wiesz, wyjątkowe i intymne doświadczenie. No bo właśnie, zaczęliśmy o tym rozmawiać trochę jeszcze przed anteną, że no, są różne podejścia do koncertów, czyli właśnie odgrywanie utworów z płyty i krótka opowieść na ich temat. No ale kolejną fascynującą sferą eksploracji jest po prostu aranżowanie koncertu jako zupełnie, może nie do końca osobnego, ale jakiegoś pokrewnego dzieła, które oczywiście rymuje się z tym, co jest na płycie, na płytach i w materiale już wydanym, czy też niewydanym, ale no jest to jakby osobna zupełnie historia, którą można zaplanować też na różne sposoby. Można to albo spiąć do jednego timecode'u i po prostu trzymać się i świateł, i wszystkiego, co się da, i zrobić zupełnie nowe aranże i tak dalej. No ale to wiadomo, że to jest osobna eksploracja dla każdego, kto się tym zajmuje. Chciałbym się dowiedzieć, jak to jest u was, no bo tak jak mówisz, jest to kolejny poziom jakiś komponowania koncertów, jako osobnych wydarzeń nawet. I co wobec tego planujecie? Czy będą to też właśnie kwestie wizualne, czy bardziej masz tutaj na myśli podejście stricte muzyczne, czyli właśnie aranże, medleje, najróżniejsze tego typu sprawy? Głównie na pewno skupiamy się na tych aspektach muzycznych, co by nie było. Czyli tak jak mówisz, medleje, ja też mam bardzo dużo utworów, gdzie pojawiam się gościnnie u innych artystów i to też postaraliśmy tutaj, nie zdradzając za dużo, ale postaraliśmy się, żeby te wszystkie moje gościnki, czy u Miłego Atyzyta, czy u Nautofonu, czy u innych tam artystów, gdzieś tam zostały zawarte, jednocześnie, żeby na przykład nie było jakiegoś takiego momentu czekania, aż zwrotka rapera się skończy i wtedy, wiesz, ty nie wiesz, kiedy śpiewać, publika nie wie trochę, co robić za bardzo, więc my naprawdę staraliśmy się powycinać wszystkie te takie niezręczne momenty, które czasami się wydarzają na koncertach i zrobić wszystko, żeby po prostu wykroić je z koncertu, żeby tych momentów było jak najmniej, ale oczywiście, że wizualnie też do wszystkiego podchodzę z takim większym detalem na pewno niż wcześniej. Od stylizacji, przez to, co dzieje się często w tle. No oczywiście, że to często zależy też w kontekście takich mniejszych tras od tego, jak na to przygotowany jest klub. Ja myślę, że też interakcja między nami przede wszystkim. Ja też zawsze trochę popycham Gabrysię i Dawida, mimo że są bardzo introwertyczni, do tego, żeby oni też więcej mówili na scenie, bo oni zawsze są bardzo wygadani na próbach, a potem na żywo to różnie wychodzi. Ja jestem zdania, że oni mają często dużo ciekawsze rzeczy do powiedzenia niż ja. No i też przede wszystkim te, wiesz co, elementy interakcji ze słuchaczami, bo ja uważam, że jak ja przynajmniej idę na koncert, zawsze wychodzę z tego takiego pytania, co ja najbardziej lubię w innych koncertach innych osób, wiesz, klubowych, nieklubowych i tak dalej. I ja przede wszystkim lubię na przykład sobie sama pośpiewać po prostu swoje ulubione utwory razem ze swoim artystą, dlatego tutaj też dużo takich elementów, gdzie ja bardziej zachęcam do tego, żeby inni też ze mną pośpiewali. No też były takie koncerty, gdzie dziewczyny wychodziły do mnie na scenę, bo bardzo chciały zaśpiewać na przykład utwór H2O, który gdzieś tam dziewczynom bardzo to pan krokowo pomaga. Trochę nawet. Tak, no jest trochę hip-hopowo na pewno bardziej, bo co by nie było, robię pop na pewno, ale gdzieś tam w tym takim urban stylu jedną nogą siedzę i na pewno jest luźno i każdy dobrze na tych koncertach się czuje przede wszystkim. I gdzie będziesz występować w najbliższym czasie? Dwa przystanki trasy Halina EP jeszcze zostały nam w tym roku. W najbliższą niedzielę gramy, czyli 23 listopada gramy w krakowskiej Alchemii, a później w środę 26 listopada, zostało bardzo mało biletów, tu też pragnę ostrzec, gramy w Warszawie w bardzo, bardzo. Także bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do wpadania, tym bardziej, że teraz listopad, taki czas, że nie ma co robić za bardzo wieczorami, można się trochę załapać na mini cardio, można tak powiedzieć, na moich koncertach. I niechaj to będzie puenta naszej dzisiejszej rozmowy. Zapraszamy na koncerty, zachęcamy do słuchania epki, czy też poprzednich wydawnictw, takich jak płyta ubiegłoroczna, takich jak epka numer 1. Jak ktoś szykuje się na koncert, no to warto sobie też odświeżyć ten materiał, bo tak będzie się pojawiał na żywo również. Dominika Płonka dziś u nas w Trójce. Dziękuję ci bardzo za wizytę. Dziękuję. I rozmowę. Dzięki. Jutro będziesz miała więcej sił. Przeżyj to, przeżyj to. Jutro będziesz miała więcej sił. Przeżyj to, przeżyj to. Sama ze sobą. Jutro będziesz miała więcej sama sił. Sama ze sobą. Przeżyj to, przeżyj to. Sama ze sobą. Jutro będziesz miała wszystko w twoich rękach. Gdyby tylko zażegnała każdy mój najmniejszy ból. Stój, o sobie pamiętaj. Chociażby chciała pomóc, nie przepracujesz tego z inną osobą. Sama ze sobą. Jutro będziesz miała więcej. Sama ze sobą. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Już dziś premiera trzeciego odcinka pod tytułem Dom, dzieci, półka. I człowiek dalej pracuje. Jak długo jeszcze pracować? No nie wiem właśnie, już jestem na emeryturze, ale jeszcze pracuję. No a co mam robić w domu? Nie mam co robić w domu, jestem sam. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska.